producent. Natur Produkt Farma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 31 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Powoli dobiega końca niedziela wielkanocna, to najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan. Ekonomiści wyliczyli, ile średnio na świąteczne zakupy wydali Polacy, w ich ocenie to podobne kwoty co rok temu. Od dziś letnia siatka połączeń obowiązuje na warszawskim lotnisku Chopina. Dziś Kościół katolicki świętuje Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan, obchodzone od czasów apostolskich. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nyczy przewodniczył z tej okazji mszy z procesją rezurekcyjną w parafii Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Wzięło w niej udział wielu wiernych. Alleluja! Bardzo się cieszę i alleluja, alleluja. Cieszmy się, że są święta, że Pan Jezus zmartwychwstał. Alleluja! Cieszymy się bardzo z zmartwychwstania. To jest takie piękne święto, co roku obchodzimy, ale z każdym rokiem jest to dla nas takie wzniosłe, że naprawdę, naprawdę Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Niedziela Wielkanocna kończy Triduum Paschalne, a rozpoczyna tak zwaną Oktawę Wielkanocną. Polacy przeznaczyli na świąteczne zakupy średnio 200-300 zł na osobę, wskazują ekonomiści. Podobną kwotę wydali na ten cel przed rokiem. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski szacuje, że w skali całego kraju święta kosztowały nas około 12 miliardów złotych. Zdarzały się także osoby, które deklarowały, że przeznaczą na to nawet 1000 zł na osobę. Oczywiście te wydatki zawyżały tą średnią, więc można przyjąć, że mniej więcej to było 300 zł w przeliczeniu na osobę. Oczywiście są to wydatki głównie związane z zakupem żywności. Polacy, wybierając produkty świąteczne, kierowali się oszczędnością. Jednostkowo wydaliśmy nieco więcej na artykuły żywnościowe, takie jak mięso, nabiał czy pieczywo. Natomiast byliśmy nieco bardziej rozważni konsumenci w tym sensie, że staraliśmy się wydawać tyle samo, szukając na przykład tańszych zamienników, czy nieco ograniczając jakby wystawność tych przyjęć. Nie wszystkie produkty były droższe. Chodzi m.in. o jaja, które według danych Głównego Urzędu Statystycznego kosztowały w lutym nieco mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Teraz zaglądamy za granicę. We Włoszech najważniejszym posiłkiem wielkanocnym jest niedzielny obiad w szerokim rodzinnym gronie. Poniedziałek zaś jest okazją, aby spotkać się ze znajomymi w domu, restauracji albo na pikniku. Wielkanocny obiad rozpoczyna się od przystawek z różnych wędlin i serów, a także z okazji świąt jajek na twardo. Pierwsze danie to najczęściej rosół barani z pierożkami cappelletti, podobnymi do naszych uszek. Na drugie podawana jest pieczeń barania lub jagnięca. Tradycje różnią się zależnie od regionu, natomiast wszędzie na deser na stole pojawia się kolomba, czyli gołębica. To puszysta babka drożdżowa z migdałami i bakaliami w kształcie przypominającym lecącego ptaka. Dzieci otrzymują w prezencie czekoladowe jajka z niespodziankami w środku. Wiele rodzin na wielkanocny obiad udaje się do restauracji. W Rzymie przeciętny koszt to 50 euro od osoby bez napojów, czyli 20% więcej niż rok temu, z powodu inflacji i wysokich kosztów energii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od dziś na lotnisku Chopina wchodzi w życie letnia siatka połączeń. Pojawią się w niej nowości. Polskie linie lotnicze LOT od 4 czerwca połączą Polskę z Arabią Saudyjską. Rejsy do Rijadu będą odbywać się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedzielę. Polski przewoźnik również od tego sezonu, a konkretnie od 11 kwietnia, wraca na trasę do Aten. 3 maja wystartują rejsy tureckiej linii Sun Express do Izmiru. W czerwcu planowane jest również uruchomienie połączenia linii Etiopian do Addis Abeby. Będzie to drugie połączenie rozkładowe po Kairze do Afryki. Rejsy mają się odbywać 4 razy w tygodniu. Rośnie ruch na trasie Warszawa-Tel Awiw. W marcu połączenia wznowił węgierski przewoźnik Wizz Air, który dołączył do operujących ponownie na tym kierunku PLL LOT i El Al. Łącznie w letniej siatce połączeń stołecznego lotniska znalazło się 122 kierunki rozkładowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Take 5, kompozycja Paula Desmonda, który był saksofonistą grupy The Dave Brubeck Quartet. Rok 1959, podobno najlepiej sprzedająca się płyta jazzowa wszechczasów. Nie czytam tego ze swoich notatek jazzowych, no bo lata 50. i ten jazz z najwyższej półki nie jest jakąś moją mocną stroną, ale jeśli miałbym spytać ekspertów na temat tej płyty, no to myślę, że każdy przyznałby rację, że to jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Będziemy z Państwem w ten wielkanocny czas do 22:00. Even try, you tego wszystkiego nie powiedziałem Państwu, że dzisiejsze spotkanie pod hasłem Jazz and Bass, wydanie wielkanocne, to kolejny klasyk, który w 1962 roku Herbie Hancock na płycie Taking Off pokazał światu. Watermelon Man, a tutaj w wykonaniu Poppy Ayuda, rok 2020 i wspaniała kompilacja Blue Note Reimagined, gdzie współcześni wykonawcy wzięli na warsztat klasyki jazzu i w swój jedyny niepowtarzalny sposób zinterpretowali te dzieła. Dzieła, bo tak należy nazwać te nagrania. Na płycie również Ezra Collective. 22,5 minuty po godzinie 20, program trzeci Polskiego Radia, wielkanocny wieczór, Jazz and Bass, Ezra Collective w kompozycji Wayne'a Shortera Footprints na płycie Blue Note Reimagined, czyli to, co można zrobić wspaniałego, myślę, z wielkimi jazzowymi dziełami. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą Państwo o tej porze napisać coś do radia, to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. 1/5 Ezra Collective, Joe Armond Jones, niesamowity muzyk, niezwykły multiinstrumentalista, który właśnie urzekł nas swoją epką, gdzie do jazzu, który praktykuje na co dzień, dodał szczyptę jamajskiego słońca. Na razie mamy jeden mały singiel i wydaną płytę winylową, na której Joe Armond Jones nawiązuje do muzyki dubowej, muzyki reggae, która przecież bardzo ważną muzyką Wielkiej Brytanii jest. Ale nie on pierwszy. Od razu przypomniały mi się płyty i skojarzyłem z albumem Netta Burchella i z kompozycjami Nubai Garcia, więc kolejne dwa przykłady na to, że ten współczesny brytyjski jazz można dobrze z jamajskim słońcem połączyć. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Uważam, że to jest piękne, jeżeli chodzi o współczesną brytyjską szkołę jazzową, że artyści ją tworzący nie tylko w szufladzie jazzowej się zamykają, ale również dokładają do tego wszystkiego szczyptę muzyki innych gatunków. Tutaj na przykład słonecznie, dubowo i reggae. Nat Birchall z płyty Sons Almighty i debiut Nubai Garci, jej pierwsza długogrająca, długa płyta Source przez 12 minut w takim właśnie wyspiarskim tempie i rytmie. 15 minut do 21. Jazz and Bass Wielkanoc i nowość prosto z Australii. Zawsze zastanawiam się, czy poprawnie czytam nazwy zespołu, więc spróbuję kolejny raz. Hiatus Coyote. Make friends, you recognize me, yeah, oh, oh, oh. 28 czerwca nowa płyta zespołu Hiatus Coyote i mamy nowy singiel Make Friends, czyli Neo Soul w ich wydaniu. Nie zawsze taki prosty i oczywisty, ale zawsze piosenkowy i miły do posłuchania. 9 minut do 21. Współczesny brytyjski jazz współczesnym brytyjskim jazzem. Nowości z Australii, nowościami z Australii, no ale przecież jutro pierwszy dzień kwietnia. Drodzy Państwo, 62. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchacze na pewno o tym wiedzą. Jutro moc atrakcji od 6 rano na naszej antenie. Jedna goni drugą i tego się nie da ukryć. I koncertowo na pewno też na antenie Trójki jutro przez cały dzień. Między innymi Marcin Masecki Trio z Janem Emiliem Młynarskim między 11 a 12. Między innymi Artur Andrus z gościnnym udziałem Joanny Kołaczkowskiej między 13 a 14. Wśród koncertów również o 17 Renata Przemyk i zespół Dagadana. Popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Może przeżywam te chwile najlepsze, może to właśnie jest tak. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle mój smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana gra. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle na smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. czasu chwile ulotną, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popiję herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana w ołtarzu, szachmat i wygrana gra. Ale to będzie dzień. Myślę, że nie tylko my, ale i państwo też zacierają ręce przed jutrzejszym 1 kwietnia, 62. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Dagmara Gregorowicz i Renata Przemyk pojawią się dwukrotnie na antenie Trójki. Pierwszy raz między 6 a 8 w audycji Muzyczne Rozmowy, a potem koncert między 17 a 18. To na pewno będzie wydarzenie. Wydarzenia co chwilę jutro na naszej antenie między 15 a 16 w tonacji urodzin Agnieszka Szydłowska. Polecam państwu również programy przygotowane przez Michała Nogasia, Katarzynę Borowiecką, wieczorem Jan Ptaszyn-Wróblewski i Barbara Marcinik. Zresztą cały rozkład jazdy można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Polecam serdecznie polskieradio.pl/urodziny. A o godzinie 19 na naszej antenie. I nie boję się użyć tego określenia, bo myślę, że wszyscy zgodnie stwierdzimy. Duma narodowa, bez dwóch zdań, pojawi się on. Lech Janerka, 62. urodziny Trójki. Wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz. Jesteś taka niezmęczona niczym. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Wyprowadzam się.